leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De vondst van tientallen miljoenen documenten in een digitale kluis bij de Belastingdienst krijgt geen gevolgen voor toeslagenouders. Aan hun compensatie verandert volgens de staatssecretaris niks. Al die ellende die mensen hebben moeten meemaken, die zit niet in de systemen van de Belastingdienst. Die zit in het leven van die ouders. En dus ook niet in de documenten van die datakluis. Zelfs als straks blijkt dat ouders te veel hebben gekregen, hoeven ze dat ook niet meer terug te betalen. De dode die gisteravond viel bij een steekpartij in een huis in Hoofddorp is een vrouw. In de buurt van de woning heeft de politie een man kunnen aanhouden. Wat de relatie tussen de twee is, is niet duidelijk. De politie is nog bezig met het onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden. Privacy-waakhond AP gaat bij een aantal ICT-leveranciers controleren hoe het staat met hun digitale beveiliging. Reden zijn een paar grote datalekken, zoals bij telebedrijf Odido en bij Basic Fit. Door te kijken of de ICT-bedrijven de boel op orde hebben, kan je bij verdachte situaties tijdig ingrijpen, is het idee. En tientallen websites waar designerdrugs werden verkocht zijn offline gehaald, hebben twee overheidsdiensten besloten. Het spul dat verkocht werd is mogelijk levensgevaarlijk. Er werden middelen met nieuwe psychoactieve stoffen verkocht, waarvan het effect nog niet bekend is. De aanbieders van de designerdrugs proberen de wet te omzeilen door te zeggen dat het voor onderzoek is. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanmiddag is er landinwaarts een mix van stapelwolken en zon. In het zuiden en oosten heel lokaal een bui mogelijk. En het wordt 17 graden. Ook morgen afwisselijk zon en wolken en iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538. Dank u wel. Ja, maar ik moet een beetje lachen. Voor onderzoek, die drugs. Maar, ja. Sure. Natuurlijk, ja. Even onderzoekje doen. Ja, toch? Ga ik ook even doen. Even kijken naar de weg. Het is een beetje druk op de A1 en de A12 richting Duitsland voor de grens. De bekende grenscontrole. Dan de A4, Amsterdam. Ja, dat beetje druk is dan 10 minuten, sorry. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam, 12 door een pechgeval. Ook nog de IJsselbrug richting Arnhem vanuit Duitsland. 15 minuten staat 12 dus. En de A58, een botsing van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Iets meer dan een half uur extra. Controles, A2 Eindhoven Den Bosch, 127,8. A4 Den Haag-Leiden, 33,6. Dan de A7 Groningen-Drachten, 169,8. A12 Utrecht-Gouda bij Nieuwebrug, 39,6. A30 Ede-Barneveld, 15,3. En de A37 Hoogeveen-Duitsland, 14,1. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Met zo de zanger die 70 tattoos heeft, maar een hekel heeft aan tatoeëren. Wat? Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. I tell you, I need you, I mean it, I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it, you're driving me mad, so mad, so mad. Cause every time I tell you, I need you, I mean it, I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it, you're driving me mad, so mad, so mad.

Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. De 538 werkdag. De 538 werkdag. Lekker knallen richting een nieuw weekend. En richting de Dutch 1000. De 1000 beste van Nederlandse bodem. Morgenochtend 9 uur starten we hier. En ken je, je kent wel de uitspraak. Een ezel stoot zichzelf niet twee keer aan dezelfde steen. Nou, wat dat betreft is zanger Damiano David echt een hele roedel ezels. Hij heeft dus een hekel aan getatoeëerd worden. Maar hoeveel heeft hij er ook alweer? 60, 70, I have no idea. I consider everything a one big tattoo. 70 tattoos! Maar ik vind het niet lekker om te doen. Heb ik ook wel eens. Ik met mijn hoofd tegen een muur bonken ben klaar. En denk, dat is lekker dat ik niet meer met mijn hoofd tegen de muur bonk. De Dance Mash nu vanavond voor de Jack Garcia. The champagne. Carolien, wat wil je zeggen? Wij hebben weer kaartjes voor Koningsdag in de pocket. Heel goed. Nu al zin in een topfeest met mijn vriendinnen, topartiesten en natuurlijk jullie van 538. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Ja, we gaan een mooi feestje bouwen. 27 april, Chasséveld Breda. Je bent van harte uitgenodigd. Wil je ook tickets via 538.nl? Radio 538. Not FTM. Oh man, we're bad luck. I'll get it. That's all right, no. In the world, it was so easy. Step barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, 'cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, dream with me. Dream with me.

Uit Reden, Gelderland. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er nog een andere reden? Nee, hè? Dat is de enige, denk ik, toch? Reden, Gelderland. Reden, Gelderland. Volgens mij is Reden de enige naam in Nederland, inderdaad. Ja. Die voor toepassing is. Je hebt al Renen bij Wageningen. Die heb je ook nog. Dat is ook Gelderland. Dus ja. En dan bij ons over die grens Duitsland, daar heb je wel een plaatsje Reden ook. Ja, maar die zeggen dan Reden. Ja, die zeggen, nou, die springen er anders uit, dat klopt. Ja, ietsje, ja. Ja, Mart, we gaan proberen voor jou 40.000 euro te verzamelen. Ja, in koffer 10. Dan moet jij zo even geraden van wie die stem is. Even voordat je een naam noemt, hoe ben je hierbij gekomen? Ja, het was eigenlijk gewoon een ingeving van de week een keertje. En ik zal even te checken, hij was er niet genoemd. Ik denk, nou ja, goed. Ja. Wie niet waagt, wie niet wint. Zo is het. We gaan de gokken. Heel goed dat je het even hebt gecheckt via 538.nl. Laten we even dan luisteren naar die stem waar het om gaat. Leuk. Zo, nu staan we op scherm. Er staat 40.000 euro op het spel. Mart uit het mooie Reden. Wie is dit? Ja, we gaan voor Tina Nijkamp. Tina Nijkamp. De TV-race-sensist. Ja, zit veel bij VI onder andere. Ja. Is dit Tina Nijkamp? Het antwoord is... fout. Nou, dat is jammer, hè? Oh, wat jammer, Mart. Ja, heel jammer. De reiskoffer van de Postcode Loterij als aandenken. En dank voor het meespelen. Die kan ik je. Ja, die gun ik je. Die komt bij toe. Die komt altijd van pas. Dankjewel. Heel goed. Succes daar. Groetjes. Jullie ook. Dankjewel. De 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zo is het. De knop in de app van 538. De groene knop. Als je dat nog niet gedaan had, even aanmelden als kandidaat. Wie weet ben jij de volgende die een poging mag doen voor 40.000 euro. En het is dus ook al niet Tina Nijkamp. Love. En nee, het Farnie bij 5 jaar. Zometeen de zanger die vloekt als een zeerover en zingt als een nachtegaal. Louis Capaldi. Die van de week door wat nieuwssites van die roddelsites werd gelinkt aan Kim Kardashian. Kan je dat voorstellen? Louis Capaldi en Kim Kardashian. Ik ook niet. Ze hadden het ook verkeerd. Het was de verkeerde Louis. Louis Hamilton en Kim Kardashian. Dat lijkt me al een betere weg. Het scheelt maar een paar kilometer. Kilo, een beetje dom. Another 54 Ultra, it is the Talk to You by Vivian. Let me take you high, so I can show you love. It's the place of time, but it's for both of us. It's for what I find, but we can't get enough. You got me ready. Let me take you high, so I can show you love. It's the place of time, but it's for both of us. It's for what I find, but we can't get enough. Hallo!